السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 28 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 131 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں ایک سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سر عام کے نام سے، جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے. اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے، یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی اے آر وائی کا ہی کیو ٹی وی تھا، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے کیو ٹی وی کے ذریعے پبلک میں عام کی. اس پروگرام کے جو روح رواں ہے سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے، پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتا ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے. اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برامد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برامد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں، بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ابھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے, الوژن کہہ لیں آپ, نظر بندی یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر, تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا, اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا, تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے, تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبا پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا, لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بےچارا شاہی کوئی نہیں ہے, ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں, جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی, اور اس میں آ کے پتا کیا بات کی, جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے, اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا, تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے, مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے, اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا, اس لیے اس نے دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج ہے 28 جنوری 2024, آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے, انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل, اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے, اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے نا, ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں, انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی, جان نہیں چھوٹے گی بھائی, یہ تو ایک عبارت تھی, ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ. اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے. خیر یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الحسن صاحب, اور نہ سوئے تو ختم نبوت نہ تھوڑا کے لینا دینا. فراڈیو تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے, جب تک چشتی دجال تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا, اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے, اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مار دوں. ہاں اقرار تو بےچارا شریف آدمی ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا, میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے, اگر بنا بھی دی وہ ایسی امبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے, کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی, تو اپنی نکال کے ذرا بتا, باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کی پلی لینا بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر، مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے، بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ ہم مان لیں گے، یہ گھوڑا یہ میدان۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے، اور اس وقت ان کے مقبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات۔ یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی، اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی، ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے، یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں، اور اس طرح کے یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے، عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا، تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی، اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹراآرڈنری ہے، وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے، آسا پھینکا اجدہ بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا دوبارہ واپس آ گیا، لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما، موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا، یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا، پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرمانٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا، جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اجدہا بن جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، الوژن کیا، نظر بندی کر دی، وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی، ذہن میں رکھیے گا، کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے، قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورت الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلونی کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی، ہیں بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا آسا پھینک، آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اجدہ بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اس لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے آل ہے، قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں، تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا، دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے، تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا۔ اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس آسا کو پانی پہ مارو، راستہ بنا دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر پیچھے نہیں ہونا تھا، ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ آسا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ آسا مل بھی جائے، آپ کسی ربائے کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ آسا دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے۔ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا۔ یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ، اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے، مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا، اس نے کہا حضرت جائیں آپ، دیٹس آل، کافی ہے۔ انہوں نے کہا نا، ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بدعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی، اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی، کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے، کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے، اور کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگی۔ اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری، اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو کرامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس ابن مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ گھر سے نکلے، اپنی زمین میں گئے، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ بارش تو نے ہی نازل فرمانی ہے، واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں، نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہوا ہے، انس ابن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں ایک یہ ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی؟ اس میں کوئی شک. یہ اس کو پتا کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تکنا، اینڈ اشارہ کیتا بدلا نو، اتو ٹورے اینڈ ملے. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی، قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے، ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے، 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا. اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا، اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے. اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہے؟ اور یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی، نہ کوئی مسجد بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، تمہیں مسلمان سمجھیں، اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں جوتیوں کے اوپر بھی 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا ہے فری. ہوں دسو وڈا کیڑا داتا ہویا پھر؟ وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں، اس کے بعد سموسے بھی، دودھ پتی بھی اپنی جیب سے، اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہویا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں یا آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جہلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے، اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں 1992 میں سلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا، اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے. اس وقت میں بریلوی تھا اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی رہی جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا کیچڑ کے نشان کی وجہ سے. لیکن جھوٹ مشہور ہے، جتنا مرضی مشہور کرنا ہے جھوٹ بولو اور بولو، ہاں جتنا مرضی بولو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا. تو معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے، گمراہ نہیں ہے. لیکن معجزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں، اور تم نے جھوٹی کہانیاں اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی ہیں. اور پھر معجزات کا بھی وہ کنسپٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. نہیں, جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے, یہ ہم سے خود بیان کرتا ہے, یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور باقی چیزیں. یقیناً نبی علیہ السلام کے کافی سارے معجزات ہیں, لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا. کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آج عیسیٰ ابن مریم کے معجزے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہمارا تو ایمان ہے نا, عام بندے کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو آپ آج عام بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں. تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا جس کے اوپر دعوی نبوت ہے. باقی بھی معجزات ہے لیکن دعوی نبوت اس معجزے کے اوپر ہے. تو خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. ہاں, اللہ چاہے تو وہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے, یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرمنٹلی چیز اٹیچ کر دی تھی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. بخاری مسلم میں یہ حدیثیں رپورٹ ہوئی. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی ان دو آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہمیں تو بس 180 تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرمانٹلی معجزہ اٹیچ تھا. تو پرمانٹلی بھی معجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ, لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے, اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے, لیکن اللہ کے بتانے سے خود سے کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے تھے. سورۃ الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ معجزے کر کے دکھائے. اللہ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ جو یہ لے آئیں گے کوئی معجزہ نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے, ہمیں ہمارے سامنے چڑھے. اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے, یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے نازل ہو, اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتے ہیں, اس کا کوئی گھر ہو سونے کا. یہاں بابوں کے بارے میں کہتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. اور نہ سوئے تو ہے. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئے. سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی, بابا جی ایک سوال ہے. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی, تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہے, اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. 9 معجزات گنوائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں, رسول ہوں, معجزات اللہ کے پاس ہے, میرا اختیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آیا کہ اے نبی اگر ان کا آپ سے معجزات کو ڈیمانڈ کرنا آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے نا, تو آپ سے اگر ہو سکتا ہے نا تو آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں, زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں, انہیں معجزہ لا کے دکھائیں. ہم تو معجزہ دکھانے والے نہیں ہیں. اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ. ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے, میں احتراماً اس کا ترجمہ ماڈریٹ کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے, جب چاہوں کوئی معجزہ دکھا دوں. کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں بھائی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو معجزات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے, ان کو جو بعض لوگ سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کبھی واقعہ معراج کو, کبھی کسی اور چیز کو, بالکل یہ جہالت کے اوپر مبنی کام کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, جس دن کسی نبی کا معجزہ سائنس نے کر کے دکھا دیا تو پھر اس دن اس نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ گئی. میرا یہ ایمان ہے اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی کا کوئی معجزہ سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ آسا کو اجدہا بنا دے قیامت تک. سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پنڈلی کی سیکنڈز کے اندر جوڑ دے. وہ بخاری میں آیا, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ مبارک پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی, کبھی ٹوٹی نہیں تھی. یہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا, اس ذہن میں رکھیے گا, سائنٹیفکلی نہیں ہو سکتا. ورنہ تو پھر اگر سائنس وہ سارے کام کر کے دکھا دے تو نبی میں اور پھر غیر نبی میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ دھکے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا, کوئی بھی انبیاء اکرام کا معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور پرندہ بن جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے کوئی چیز تیار ہو جائے, وہ لیونگ تھنگ سے ہی ہو رہی ہے, مٹی سے نہیں ہو رہی. تو کوئی معجزہ کسی پیغمبر کا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. اور کرامت کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا, دعا ہے. باقی جو علاج کے طریقے ہیں ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے, پھر گوروں کو مان لیں. سب سے بڑا ولی اللہ, جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے میں, تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت یا معجزہ کر دیا. آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں. آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے عرش کے اوپر دیکھ لیتے تھے, آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھا ہوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں. وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے بھائی, کئی صاحب ہیں جو نابینا ہو گیا آخری وقت میں. اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا, آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے. کسی کی نظر کمزور ہوگی تو بس ہو گئی, اینک نہیں تھی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کرائی ہے, اور یہ سائنٹیفکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے. پانچ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں نا, نمبر ون ایلوپیتھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے, نمبر ٹو ہومیوپیتھک علاج ہے, نمبر تھری سرجری کا علاج ہے. سرجری پیرلل میں ایک علاج ہے, اور سرجری وہ علاج ہے کہ بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اپینڈکس کا کسی کی وہ نس پھٹنے والی ہو تو نہ کوئی دم کام آئے گا میرے بھائی, اور نہ کوئی دوائی کام آئے گی, وہ آپ کو کٹ لگا کے وہ نکالنی پڑے گی. سرجری یہ تیسرا بڑا علاج. چوتھا ہربل ہے, جو آپ کا یہ دیسی علاج کہہ لیں یا آپ حکیموں والا علاج ہے, یہ بھی ڈیفینیٹ علاج ہے. اور پانچواں اگر کوئی علاج ہے, وہ جھاڑ پھونک کرنا سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, وہ کر سکتے ہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے, تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں, اور چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, اسٹام پیپر سے لکھ کے دیو. اون میں تک نہ کہڑا بابا سامنے آندا ہے, جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کر رہا ہوں ان کو, بالکل ٹھیک ہے, بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے, بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ. اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. یہ چھوڑ دیں باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں, ان کو کہیں یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو. اور میں وہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا, اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, تماشا لگایا ہے انہوں نے, آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا, مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے میں تو, لیکن تماشا چل رہا تھا, عرصہ دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے, اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے کیونکہ وہ تو بھاگے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا, این ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے, ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب میں اینڈ کے اوپر نا وہ 10 بڑے بڑے دعوے جن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری کرامات کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا تاکہ, اور ساتھ ساتھ اس کی انجینئرنگ بھی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھولیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا میرے بھائیو, اب انشاءاللہ تعالی میں وہ 10 دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا. دعویٰ نمبر 1, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے. ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا, انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے, میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے, کرے. وہ تو ہو گیا, قرآن میں رپورٹ ہو گیا, اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برخیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا, اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا, باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا, کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے. اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے, تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے, کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یہ بنائے ہوئے شیر بنائے ہوئے, باول آگ تے بیڑا تک, اون بیڑا تھوڑا ڈوب گیا اون نہیں تکیا جاندا. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا, بس دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جی وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا, تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا, ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر ون, مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی. اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پلبدا. تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، ان دسو کنہیں کرامت کلیم کرنی چاہیے. بھائی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن اوور آل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا، وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلہ ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں، سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں، داتا صاحب نو کو کہ لے آن مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں. اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے، یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور. کابج بھی جی کرین ڈگی سی، او بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ ایک سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا، کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی، حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے، کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کدھر ہیں، لائیں نا وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے، تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، سٹیچو آف لیبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی، پوری پوری ٹرین، بوئنگ جہاز، دیوار چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں، کہتا ہے الوژن ہے، آنکھوں کا دھوکا ہے. وہ کیمرے کا سارا کمال ہے، لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے، ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے، پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے دو ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو بار، آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ، تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا، یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہے جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا، یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. حضرت عزرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب کلندر پاگل مجنون کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا, ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر ٹو, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے, جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی, تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوئے تواڈے بابیو تے 302 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے, اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو, ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا, کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے؟ انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 10 سال حضور کو وضو کروایا, وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی, میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا, عمر 20 سال ہوئی, نبی اسلام دنیا سے چلے گئے, 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا, لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے, وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا, بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جنم ہی چلا گیا ساڑھ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو ٹھیک ہے پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے, نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی نے. ہاں وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دیا گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری, پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے, بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے, غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہیں اپنے نبی کے, ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے, ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اسی لیے تو وہ کہہ رہے نا کہ امت مر جائے, تو امت میں تو امت تو بچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے ہیں جن کے پاس اختیار ہے, سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈنے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سیل گئے, اسے چوک میں پھانسی دے. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف, تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو اون کر کے دس دو کہانیاں مشہور کی ہوئی. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے, ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہندے جی اے 65 دی جنگ وچ نا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی, سبز چوگا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن. یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جہلم کا پل تو بڑا ہے. جی داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے ہیں اور بتا کے مارے ہیں. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بچاروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں, اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں کراچی کی بہترین ہیروئن چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی, اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. بھائی ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے, انہیں سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا جی ملک نال. چلو چھوڑ دو ملک کو, اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے, جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں, جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں, ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو. یہ باتیں کریں گے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے, اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی, تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے, کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی, وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن ہی بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا سٹیم انجن, مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی, اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے. ہاں جی, حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, یہ ڈیزل بندے کا نام ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے. سب فراڈ ہے, یہ ٹرینیں صرف روک سکتے جے, ٹرین بنا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, چھ چھ سات سات مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبدالحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی چھ مہینے کا سفر اب چھ دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی چھ مہینے چھ دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی, اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی تو اعلی حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں؟ کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی, کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنے ان کے بھائی, سائنس کی برکاتوں میں نظر آ رہی ہے نا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. دعویٰ نمبر پانچ, یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی, نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا ساتوں زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں, اوپر دیکھا تو لوہے محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے, اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکہ مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں قافلے لٹتے تھے, عرب لوگ اتنے غریب تھے, کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے, سو سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے, اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن سٹیٹ کے اندر, سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی, اے کرسچنسن کرنل ایڈون ریٹائرڈ, انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا, تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے, نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے ساتوں زمینیں کراس ہو جاتی تھی, تیل بھی کراس ہو گیا تھی, سات زمین نہیں پائی تھلے, ہاں لیئرز ہیں. تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنے, دعوی نمبر چھ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, یہ ان کی کرامت ہوتی ہے, آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں, ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں, ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور چھڑ دیو اللہ دیو بندے ہو, دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی مکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا مشین ڈیزائن کا یا مکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے یہ کیا لکھا ہوا ہے, بشرطے کہ اس نے مکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ آئے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے. سمجھانا تو دور کی بات, وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائیں, جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا, وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب, نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں, اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا, اللہ سکھائے نا, اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائیں سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی, وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے, تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں, جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اتنی موٹی اینک لگی ہے, کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں, اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے, اور سب کہانیاں فراڈ ہے, جھوٹ. دعوی نمبر 7, اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بہتر سمجھتے ہیں؟ سرکار نہیں, ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تسی اڑ کے دسو, اولیاء اللہ نے تو چھڈو, عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا, اڈو. میں پھڑے ہیں, میں پر کٹ دیتے نے تواڑے. کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں, یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں. اگے جا کے لینڈ کرے گا, اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے, مچھلی تیر سکتی ہے, بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا, کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے ایک اس کو, یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں, 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے, مر جائیں گے. میرا نا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے, جان چھڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں, وٹا اڈا وڈا بن کے نا پیروں نال کرو. اور ان کا دعوی ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں, اس کے بعد ان کو ڈسائن اٹھ کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا. اور کچھ نہیں, منارے پاکستان سے کچھ لانگ مار کے مجھے بتا دے کو بزرگ, بغیر پیراشوٹ کے ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا, ہو یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے, ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے؟ ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجین نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا, اسے زہر دیا جائے گا بار بار, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزن نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوئے جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے, اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گئی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیاں گا, عام تیزاب. تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے بسم اللہ پڑھ کے اس میں. چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے وہ تو ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے, وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے آگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا, پلانیا زہر بہت سستا جا زہر ہے, یہ جو تذاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روفزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جہاں تمہیں واقعہ سنایا نا وہ سچی بوچی نا بلا دینا یار متھے لگے گا. انہوں نے کہنا روح افزا نہیں تھے لیکن ایا ہوا ہے جو بزرگوں نے تو کوئی فرق نہیں پہنا, اگر میں پیواں گا تو نہیں بچا گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, دعوی نمبر 9, یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے اور ان کے سارے کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. ہوں منہ دسو حفظ کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے, 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بےچارا پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ, اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفا کا چبوترہ قائم کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے؟ مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا, 10-10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا انہوں نے, اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں, تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے, اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے اور پھر اتنا معاملہ, یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا خطرہ کر کے دکھا دے, کیونکہ خطرہ تو سامنے نظر آنا, بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں, وہ میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی رپورٹوں کو نہیں مانیں گے, خطرہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا, اور ساتھ سٹام پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر خطرہ نہ ہوا ان دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے, سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو, یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا, روحانی طور پہ خطرہ کر, اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, نس جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لے. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا, اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے, بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، یہ سب توہمات ہیں، اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر حقہ بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے، تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے، گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے، اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے، اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا، جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو. تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے. ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے، 250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک فینومینا، فزیکل فینومینا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹس ہیں ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ، پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے؟ یہ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ، کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے، کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداد شریف والوں کو، انہوں نے اجاز بنائے، دیوبان شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا، میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک، آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبان شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں، استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے، کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، اے جی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنی پڑی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے، نہیں تو اسی حال تک پتے ہی پانے سن. ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی، یہ مشینیں نہ ہوتی، مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو، آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی، دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے اڑے، وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا، کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا، اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے، وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے، آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو، اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا، آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی آر محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو، جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں، آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو، دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے، باب باندھا ہوا ہے نا، وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا، وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا، اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی، تانوں انگریزی نہیں آتی. جو اسلام کی پیٹ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے، ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹور جان گے، چاچیاں اپنی جگہ ہی رمن گیا، چاچے فارغ سارے. جو جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آٹھ سے سات آٹھ سال پہلے چار ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں چار ویڈیوز تھی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B سی اور ڈی معجزات سے متعلق, کرامات سے متعلق, استدراج سے متعلق, الوژن سے متعلق. وہ چار لیکچرز ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیل گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے, کئی کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے, اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری ایک گھنٹے سے بڑھی جاتی ہے, ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے. صلوا علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا جی, ریئل ٹائم جو آپ کے کوشچنز آئے ہیں میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. ساری پرچیاں جو میرے پاس آ چکی ہیں میں انشاءاللہ کور کروں گا. جہاں پہ تفصیلاً کوئی گفتگو ریکوائرڈ ہوگی میں اپنی کسی ویڈیو کی طرف آپ کو ریفر کر دوں گا, البتہ ورڈکٹ ضرور دے دوں گا انشاءاللہ. ویب سائٹ پر ایڈز لگانا کیسا ہے؟ موبائل پر تصویر والے ایڈز ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ پر کچھ ایڈز. یار ایڈز کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ یوٹیوب کی ارننگ, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ویڈیو ایڈز جن کے اندر عورتیں ہوں وہ بالکل الاؤ نہیں ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کیا ابن عباس اور عمر بن نمبل غائب میں فرشتوں اور جنوں کو پکارنے کے قائل تھے؟ اگر تھے تو یہ قرآن کی سورہ نمل کی خلاف ورزی ہے. بالکل ہی خلاف ورزی ہے. ہمیں تو کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ کسی بھی بزرگ کی کوئی بیان کردہ کسی روایت کے اوپر ایسا عقیدہ گھڑا جائے. یہ جو ایک مشہور روایت بریلویوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو, اسی کو بنیاد بنایا ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب نے. اس کے باوجود انہوں نے اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ صرف جواز کی حد تک ہے, اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اس سے کوئی بزرگ بابوں کو پکارنا تو ثابت ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی مرے ہوئے بزرگ کو جو دنیا سے جا چکا ہے بائی نیم تو مخاطب نہیں کیا گیا, ورنہ تو حدیث میں ہوتا کہ نبی الاسلام بھی غزوہ خیبر میں جاتے وقت پہلے امیر حمزہ کو پکارتے رہے اور پھر قبر سے ان کو نکالا اور ساتھ لے آئے. نہیں, خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کی ڈیوٹی لگائی. اور خود وہ اشعب چشم کے اندر مبتلا تھے. سب سے پہلے تو نبی الاسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں اس قابل ہوئی کہ وہ جنگ میں جا سکے. پھر نبی الاسلام نے ان کو روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر خیبر فتح کیا. یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے مسلم شریف میں پورا قتل مرحب والا واقعہ بھی, بخاری مسلم میں بھی آئی ہے یہ حضرت علی کی فضیلت. نبی الاسلام نے تو کسی بھی فرشتے کو مدد کے لیے نہیں پکارا. تو اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں اصول محدثین پہ اگر کوئی انہیں حسن درجے پہ بھی مانے, ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن حکیم بخاری مسلم کے مقابلے پہ اس طرح کی روایتوں کو لے کے, اور وہ بھی ان سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ نہیں, اس سے کئی صفر ایڈ کر کے زیادہ کوئی اس کا رزلٹ بنانے کی کوشش کریں. یہ نیچرل چیز ہے. آپ کسی جنگل میں ہوں, کسی بھی شہر میں جائیں اور آپ کی سواری آپ سے بھاگ جائے, جس طرح آپ کو قربانی کا بیل لے کر آ رہے تھے اور وہ چھوٹ کے بھاگ گیا, تو ظاہر آپ یہی کہیں گے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, چیخیں گے پکاریں گے تاکہ جو آگے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی وہ بیل نہیں پہنچا ہوا وہ اسے روکنے کی کوشش کریں یا اس کی رسی پکڑنے کی کوشش کریں. تو ایک نیچرل چیز ہے. باقی بعض روایتوں میں جو اس طرح آیا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے جنگلات میں یا بیابان جگہوں کے اوپر کوئی انسان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو فرشتے بھی کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں, قبروں میں نہیں ہیں, اور اس میں تو موجود ہے کہ وہ سامنے موجود ہوتے ہیں, ٹھیک, اور ضروری بھی نہیں کہ ہر جگہ بھی موجود ہوں. وہ تو ہمیں نہیں پتا. تو آپ نے اگر دعا کے طور پہ ایسی کوئی بات کرنی ہے تو آپ بس یہی کریں, اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ تو نہیں اس میں لکھا ہوا. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بہاول حق بیڑا تک, یہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں. اسپیسیفکلی کسی بندے کو تو نہیں پکارا ہوا, کسی جن کو, کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو, کسی بزرگ کو تو نہیں اس میں پکارا ہوا. تو یہ ایک نیچرل سٹائل تو یہی ہے کہ آپ کسی بیابان میں چلے جائیں. ابھی بھی یہ جب گورے جاتے ہیں ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیں, جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ان کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اونچی آواز میں پکارتے ہیں کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے, کوئی یہاں موجود ہے. کئی بار ایئر کریشز ہوئے ہیں, کوئی بندے بچ گئے ہیں تو انہوں نے آوازیں لگائی ہیں, کوئی نہ کوئی قریب سے کوئی بستی سے بندہ آ گیا. یہ نیچرل پروسیس ہے, اسی طریقے سے ہوگا. آپ کسی کھنڈر میں چلے جائیں, کسی ویران جگہ پہ چلے جائیں جہاں کوئی بندہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو, تو ظاہر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میری مدد کرے, یا اس مسئلے میں میں راستہ بھٹک گیا ہوں. تو یہ 911 والا ہی معاملہ ہے. باقی اگر آپ اس سے یہ کوئی رزلٹ نکالتا ہے کہ آپ نے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دینا ہے, تو بھائی یہ تو دور کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کے 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو شہید ہوتے وقت انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, یا رسول اللہ میری مدد کریں, نہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا, ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے, یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, اور ان کے جو سربراہ تھے عاصم بن ثابت انصاری, انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا پیغام میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اس ایک حدیث نے تین عقیدے کلیئر کر دیے. نمبر ون, صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرے گا, اور اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی الاسلام ابھی دنیا میں موجود ہیں, قبر اطہر میں نہیں گئے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں نا جی قبر مبارک میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں, بھائی جب باہر تھے نا اس وقت بھی وہی کچھ دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا. جس طرح غزوہ موتا کے موقع پر بخاری میں آتا ہے, نبی الاسلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے سینکڑوں کلومیٹر دور کا منظر اللہ نے آپ کو دکھایا. آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, اور اب مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہوئے ہیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا خالد بن ولید. اور وہ فتح یہی ہوئی تھی کہ بس وہ اپنی فوج کو بچا کے ریٹریٹ کر کے آگے تھے. ظاہر ہے وہ سامنے سے 2,00,000 کی فوج آ گئی تھی. یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ 2,00,000 کی فوج کے مقابلے میں خالد بن ولید کے پاس چند ہزار صحابہ تھے. آگے نہیں بتا کہ آگے ہوا کیا تھا, لڑے نہیں تھے, وہ ریٹریٹ کر کے واپس آئے تھے. اور پھر اس کو ریبٹل کرنے کے لیے غزوہ تبوک ہوئی تھی, نبی علیہ السلام پھر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. اگلے سال وہ جو خالد بن ولید بچا کے لائے تھے نا اپنی فوج, اور جنگ ادھوری چھوڑ آئے تھے, اسی کمپلیشن کے لیے گئے, اور پھر رومن امپائر بھاگ گئی تھی عرب کے بارڈر سے. تو اس حدیث میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا, کہ اللہ سے ہم نے کہنا ہے وہ پہنچائے گا. تو عقیدہ حاضر و ناظر تو کلیئر ہو گیا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام یہاں پہ موجود ہیں یا وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. دوسرا, علم غیب کا عقیدہ کلیئر ہو گیا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں, انہیں یہ پتا تھا کہ جو اللہ بتائے گا. اور تیسرا, استمداد کا, استعانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا. انہوں نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا, بلکہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. تو یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے. مزید تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو توحید سے متعلق 10 دھوکے, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اور دعا صرف اللہ ہی سے, یہ ویڈیو دیکھ لیں, اور کافی ساری ویڈیوز ہیں جن میں میں نے اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کیا ہے. نوزائیدہ بچہ وفات کے بعد ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اس طرح کے جتنے بچے ہیں ظاہر ہے وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ازمائش میں مبتلا کیا ہے نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ پہنچے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اسپیسیفکلی یہ تو جو حضرت ابو ہریرہ سے دعا تعلیقاً امام بخاری نے روایت کی ہے بچے کی میت کے اوپر, اس میں تو الفاظ موجود ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنانا. تو چھوٹے بچے شفاعت کریں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. خواجہ سرا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ان معاملات سے بالکل نکلے ہوئے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. شادی کا مقصد جو ہے وہ اولاد اور نسل کو آگے چلانا ہوتا ہے, اس طرح کی جو چیزیں اس سے وہ آری ہوتے ہیں. کیا کسی غیر مسلم دوست کی آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے, اور نہ کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت اس کے لیے ہو سکتی ہے. وہ سورہ توبہ میں واضح آیا کہ کسی بھی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ شایع نہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے کفر کی شرک کی حالت میں کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. ہاں جب موجود ہے دنیا میں زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا, اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا باپ بھی جو ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کے لیے دعا نہیں کی. اور یہ باپ سے مراد ان کے چچا ہیں, والد نہیں ہے, کیونکہ والد کے والد سے میں نے کافی دفعہ کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ان کی آخری وقت کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس میں تو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے, جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتا دیا پھر دعا نہیں کی. تو یقیناً وہ باپ سے مراد چچا ہیں. عربی زبان میں چچا کے لیے بھی باپ کا ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن والد جو ہوتا ہے نا وہ جو بگوٹن اولاد ہے نا جس مرد سے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے, تو والد کا لفظ تو نہیں آتا, ابھی کا لفظ آیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. کیا شادی شدہ عورت پر زیادہ حق اس کے میکے والوں کا ہے یا اس کے خاوند کا ہے؟ خاوند کا ہے جی, ظاہر ہے. شادی کے بعد مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے, لیکن عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند اسے اپنے ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے ملنے سے روک دے گا اور وہ جلاد بن جائے گا, یہ کام نہیں وہ کر سکتا. کیا کعبے کی طرف ٹانگے کر کے سو سکتے ہیں اگر کمرے کا روح ہی ایسا ہو؟ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. کعبے کی طرف تھوکنا اور پیشاب کرنے کے حوالے سے ہے, تو اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. کیا والدین کے جھگڑے اور اختلافات کی وجہ سے اولاد ذہنی دباؤ میں جو رہتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کس کے حق میں بولے؟ اولاد کچھ بھی نہیں کر سکتی جی, دونوں کے آگے ہی رو پیٹ لے, کسی کی سائیڈ نہ لے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. کیونکہ ماں باپ کے اندر جو ایک فرونیت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, یہ سارے ماں باپ کا یہ حال ہے. پیغمبروں کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو پیغمبر بنا دیا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا نا, کیا کچھ نہیں کیا. وہ جو ٹیکنیکل بحث ہے والد اور چچا والی چھوڑ دیں, چچا ہی ہو, قرآن نے تو اسے باپ ذکر کیا ہے نا, کہا کہ تجھے سنسار کروا دوں گا. تو چچا یا باپ یہ حرکت کرے اپنی اولاد کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بہتر یہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں یا دونوں کے سامنے روئیں اور دونوں کو کہیں کہ جی یہ آپ لڑائی جھگڑا ختم کریں. باقی اگر آپ منصف بننے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کبھی نہیں ماننا, ان کی ایگو ہی بہت ہوتی ہے ماں باپ کی, وہ اولاد کی صحیح بات کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. بچہ پی ایچ ڈی اور باپ نالائق ان پڑھ جائے لو نا, وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا فلاسفر سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ نہیں اس سے باہر نکلتا, یہ نیچرل چیز ہے. کیا اسلام میں موسیقی حلال ہے یا حرام؟ جی موسیقی سے بچ جائیں آپ، جو خوشی کے موقع کے اوپر جتنا ہے اس کے لیے میوزک والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام ابن عباس کے خواب میں آئے تو کچھ لوگ اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. نہیں جی، کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس سے. وہ خواب میں جو نبی الاسلام کو دکھایا گیا تو نبی الاسلام فزیکلی تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ کس کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام فزیکلی وہاں موجود تھے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. حاضر و ناظر تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ابھی. نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بخاری مسلم میں آیا 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. تو خواب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. خواب میں تو آپ جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے ذرا صبح اٹھ کے پوچھیں کہ بھئی تم رات کو میرے خواب میں آئے تھے، تمہیں پتا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی الاسلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی الاسلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہے، یہ الگ سے ایک دنیا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی الاسلام مطلب قبر مبارک سے تو نہیں باہر نکلیں گے اور جا کے وہاں پہ کربلا میں موجود ہوں گے. نہیں، یہ ایک سمبولک اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نبی الاسلام کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نبی الاسلام کا دل دکھا ہے، بس دیٹس آل. اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وفات کے بعد اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے کہ زندگی میں وہ غم جھیلتے رہے اور اب وفات کے بعد انہیں کہا جائے کہ آ جائیں جی، اب آپ کے نواسے کی قتل کی باری آ گئی ہے تو آپ کو لائیو منظر دکھاتے ہیں، آ جائیں آپ کربلا کے اندر. اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ عقیدہ منسوب کر دیں. اللہ نے اپنے نبی کو تکلیف دینی ہے. نماز میں رکوع اور اٹھتے وقت اگر رفع الیدین کرنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہ چھوڑیں. سیدہ صاحب نہیں اس پہ بنے گا. میرا نام امت رسول ہے، شرن امت رسول نام رکھنا کیسا ہے؟ بھائی اب رکھا گیا مطلب کوئی اس کا معنی تو غلط نہیں، امت تو سارے ہی ہیں ہم، لیکن یہ کوئی نام تو نہیں تھا، اسم تو نہیں تھا، تو غلام رسول رکھ لیں. باقی شرعی طور پہ اس نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ مشرک یا بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. حدیث یا قرآن کی روح سے وضاحت کریں. بھائی آپ کی مرضی، آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، ہم نے آپ کو کبھی روکا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک آپ اسے کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز درست ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے یہ، چونکہ سوال آلموسٹ ہر پبلک سیشن میں آتا ہے، تو شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. وہابی کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلوی کہتے ہیں وہابی گستاخ رسول ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے مسلمان ہے. جڑے بڑوں پہلے انہوں نے کافر کہو اعلانیہ آ کے، ٹھیک ہے فتووں میں تو انہوں نے کہا ہے بالکل، لیکن اعلانیہ کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. نہ کسی مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں صرف بریلوی مسلمان آ سکتے ہیں اور دیوبندی کافروں کا اور وہابی کافروں کا آنا منع ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا. تو نماز سب کے پیچھے درست ہے. دلیل کے لیے وہ ویڈیو دیکھیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ حدیث میں جو بات آئی ہے وہ لوڈو کے بارے میں نہیں، وہ جو اس وقت دانے پھینکے جاتے تھے جوئے کے لیے، یہ اس کے اعتبار سے بات ہوئی ہے. تو لوڈو کے اوپر اگر جوا لگ رہا ہے تو لوڈو حرام ہوگی. کرکٹ کے اوپر جوا لگ رہا ہے، کرکٹ بھی حرام ہے. نیزہ بازی کے اوپر بھی اگر جوا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ سنت ہے پریکٹس کے لیے، وہ بھی حرام ہو جائے گا. اصل میں جوا حرام ہے. فیس بک پر فلموں کی یا ڈراموں کی کلپس لگا کر پیسے کمانا، نہ لگائے جی، بچ جائیں. ڈراما نہ لاؤ، تھوڑے نہ لگے آتے باقیاں نہ. صلح حسن کی شرائط ابھی تک حدیث سے ثابت نہیں ہو پائی. چھوڑ دیں بھائی، آپ کا کیا لینا دینا صلح حسن کے ساتھ؟ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. آپ ثابت کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 2812 کو نہیں مانتے، صلح حسن کو کہاں سے مانیں گے؟ یہ تو بات بہت آگے جا چکی ہے، یہ چیپٹر ہم کلوز کر چکے ہیں. جس نے نہیں ماننا نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہو کر کھانے پینے میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے جی، اب تو سارے متفق ہو چکے ہیں، پہلے تھا اختلاف اب نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا عمومی سنت نہیں ہے، اگرچہ جواز کی حد تک ہے، عمومی سنت نہیں. عمومی سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کھانا پینا کریں گے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. میں مسلمان ہوں مگر اب ایگزسٹنس آف گاڈ کے متعلق میرے دل میں سوالات آتے ہیں، جیسے ایتھیسٹ کے ہوں اور اب میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے متعلق کنفیوز ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. پہلے لا الہ ہوگا تو پھر الا اللہ تک پہنچیں گے نا. تو یہ آپ کو اس میں یونیک نہیں ہے، جو بھی شعور کی عمر میں آتا ہے تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں ذہن میں، یہ نیچرل ہے، آنے چاہیے، تبھی تو آپ خدا تک پہنچیں گے نا. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، اور دوسری ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. وتر کی دوسری رکعت میں سجدے کے بعد فوراً کھڑے ہو سکتے ہیں بغیر تشہد میں بیٹھے؟ ہو سکتے ہیں نہیں، اسی طرح ہی کرنا چاہیے. وتر کی نماز کو مغرب سے آپ نے مختلف کرنا ہے، تو درمیان والا تشہد آپ نے چھوڑنا ہے، لیکن جو کھڑا ہونا ہے نا آپ نے، جلسہ استراحت ضرور کرنا ہے. جلسہ استراحت کریں گے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رفع الیدین کریں گے، اگر یہ دو رکعتوں کے بعد ہے. اگر پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے پوچھ رہے ہیں تو یقیناً دوسری رکعت میں بھی آپ نے جو کھڑے ہونا ہے پہلی رکعت میں جلسہ استراحت کر کے، تو دوسری میں بھی جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہوں گے، اور تیسری رکعت جو ہے وہ چونکہ تاک رکعت ہے وہ رفع الیدین سے اسٹارٹ ہوگی. کیا موت کے بعد زندگی اٹرنل ہے؟ کیا دوزخ ابدی ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے. دوزخ کے ساتھ خالدین فیہ آیا اور جنت کے ساتھ خالدین فیہ ابدا، بالکل کوڑ مارے جی جنہیں بھی کیا ہے. تسی بھی کوئی بندہ تہاڈے ہاتھ سے کوئی شے پھڑاندا تے ٹر پیندے ہو لے کے. قرآن میں کم از کم تین جگہ جہنم کے ساتھ بھی خالدین فیہ ابدا آیا ہے. میرے دنیا میں آنے کے بعد نہیں قرآن میں آیا، پہلے کا آیا ہوا تھا. آپ ویسے ہی کسی سے سن لیا ٹور پہ، وہ ڈاکٹر سرار صاحب یہی کچھ کرتے رہے، گاندھی صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی. پچھلے دنوں میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ دیکھ لیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن جنت اینڈ دوزخ، تو آپ دیکھ لیں. اگر والدین بچوں کی غلط حرکات پر کچھ نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی کرنا چاہیے، جب بچے ہوں اس وقت کریں نا، جب ابے بن چکے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کے قابو نہیں آئیں گے. ہاں بچپن سے ہی آپ کوشش کریں گے تو پھر ہوگا نا، اور جب بڑے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر بھگتے ہیں آپ جو کچھ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. کوئی قانون کا کوئی سہارا لیں، باقی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر بچپن سے کچھ نہیں کیا. بچپن میں تو کرنا ہے یقیناً، تربیت اچھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جو خاوند اپنی بیوی کو سسرال کے ظالمانہ رویے میں پسنے دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں پسنے دینا چاہیے جی، اگر ظلم کر رہے ہیں تو ان کو علیحدہ شفٹ ہو جانا چاہیے بالکل. اور اگر بیوی نہیں گزارا کر سکتی ٹھیک ہے، طلاق لے لے، کھلا لے لے. روزانہ شام کو بعد از نماز مغرب کھانے پینے والی شاپ پر دم درود کر کے فوت شدگان کو اسال ثواب کر سکتے ہیں؟ دم درود نہ کریں، ویسے اسال ثواب کے لیے آپ میت کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں صدقہ. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر بیوی بچے پردہ نہ کریں تو ہمارے ساتھ پوچھ ہوگی؟ جی ظاہر ہے آپ سے کیوں نہیں پوچھ ہوگی، لیکن آپ کا کام بتانا ہے. اگر اب نئی معاملات چل رہے تو پھر وہ خود اللہ کی بارگاہ میں ان کی پرسش ہوگی. یہ سٹارٹ سے کام دیکھا جاتا ہے نا، آخری وقت میں تو آگے کچھ نہیں کو کر سکتا. شیعہ نماز میں دعا عجیب طریقے سے کرتے ہیں اور سلام بھی عجیب طریقے سے. ٹھیک ہے، وہ عجیب طریقے بھی ثابت ہیں بھائی. آپ کا رفع الیدین کرنا انفیوں کو عجیب طریقہ لگتا ہے، تو وہ تو سنیوں میں آپس میں بھی اس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے. میری فیکٹری میں امام نماز میں قرآن غلط پڑھتا ہے، اسے بتایا بھی ہے، اب میری نماز ہوگی اس کے پیچھے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر سورہ فاتحہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں نا وہ، اور بعد میں کبھی کوئی کسی لفظ میں کوئی غلطی کر دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی. تو آپ کسی بڑے کو بیچ میں انوالو کریں نا، فیکٹری آنر کو یا کسی اس طرح معاملے میں انوالو کریں. میں انسان نہیں بننا چاہتا تھا جبکہ مجھے انسان بنا دیا گیا میری مرضی پوچھے بغیر، تو کیا ہیومن رائٹس کے متضاد نہیں؟ جب آپ انسان ہی نہیں بننا چاہتے تو ہیومن رائٹس کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ ہیومن رائٹس تو ہیومن کے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کریں، باپا جانی سے رابطہ کریں اور مدینے کے کتے بن جائیں آپ. اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا، ان کا جواب یہ ہے کہ فی الوقت تو ہم اس سسٹم میں ہیں ول آف گاڈ کی وجہ سے. جس طرح آپ کو کوئی سمندر کے کنارے دھکا دے دے تو ایک بندہ آپ کو کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگا رہا ہے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ پہنچ جاؤ گے، آپ کہیں نہیں پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کیوں ہے میری مرضی کے بغیر، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا تو بھائی آپ ڈوب جائیں گے. یہ وقت کا پیغمبر آپ کو آواز لگا رہا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کر, آپ نے اس کی آواز پہ لبائی کہنا ہے. جب آپ کنارے لگ جائیں گے تو جنت میں جا کے پوچھ لیجئے گا. جنت میں کسی نے جا کے اللہ سے یہ نہیں پوچھنا کہ منو پیدا کیوں گیتا سیا. ہاں جب انعام سامنے آ جائے گا پھر سب کچھ انسان بھول جاتا ہے. یہاں پہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کی تقریریں سنیں آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے. جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں بالکل اپوزٹ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جیسے بھی حکومت سے نکالے جاتے ہیں پھر وہ جو انہوں نے اپنی دراز میں وہ ایک آئین کی پاسداری اور ووٹ کو عزت دو اور رول آف لا, وہ جو انہوں نے پتہ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے نا وہ گولیوں کا, وہ نکال کے تو پھر لے لیتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اسی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا بے نظیر یہ لوگ نکالے گئے تو یہ ووٹ کو عزت دو کی وہ جو پتہ تھا اس میں سے ایک گولی لیتے تھے, خان صاحب نے کٹھی تین لے لی ہیں, باقی جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہی کچھ کریں گے. تفسیر کی کیا حیثیت ہے؟ میں قرآن کی تفسیر کی پوچھے. ہاں جی, تفسیر اگر تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوئی ہے تو بہت نیکی کا کام ہے, ورنہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی قرآن و سنت کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ غداری کا کام ہوا ہے نا تو وہ قرآن کی تفسیر لکھنا ہے. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے بابوں سے مدد لینا جو ہے وہ ثابت کیا گیا, اور اگر اس کے حق میں ثابت کیا ہوا ہے تو بہت نیکی کا کام ہے. تو تفسیر یا تو قرآن سے ہونی چاہیے یا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے. میرا ددیال سارا قادیانی ہے, ہم نماز میں کون سی دعا پڑھیں؟ ددیال ہے نا, آپ نے اپنے والد تو مسلمان ہی ہے نا, والد تو مسلمان ہے نا, والد کیا پڑھے؟ نہیں والد کا تو کوئی نہیں لکھا با. ہاں نہیں تو وہ پھر نہ کرے نا, نہ کرے. اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر دعا نہ کریں, اگر زندہ ہے تو دعا کریں ان کے لیے, ہدایت کے لیے کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. کیا عورت ساس اور نند کے پریشر سے پردہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں, اس نے اپنے خاوند کا پریشر لینا ہے کہ ان کو دیکھنا ہے. خاوند کی در بیچ میں سے نکل گیا, خاوند کے گاٹے فٹ ہو نا, اسے کہ تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی جہنم میں, بچ جا. کیا شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اگر ماں کی اجازت کے بغیر دیں تو جھگڑا. او ماما نو بچو کڈو یار, خدا دا نا جائے. ماما نو کہو کہ بیبے تسی اپنی زندگی گزار چکے, آپ کے حقوق پورے کریں گے, ہمیں تو اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے دو. اسلام میں جو خاندان ہے نا وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کیا حقوق اپنی جگہ ہے, لیکن ماں باپ خاندان نہیں ہے آپ کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بھائی وہ اپنی زندگی گزار چکے, ریٹائر ہی نہیں ہوتے ہیں. یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی, اس وقت ذرا اس کے کیا حالات تھے ذرا وہ آپ دیکھیں. جب وہی بہو ساس بنتی ہے وہ ڈین بن جاتی ہے. شادی سے پہلے اپنے خامدوں سے یہ عورتیں لڑتی ہیں, اپنے بھانجوں اور بھتیجیوں کے ریفرنس سے. اسی بھانجی یا بھتیجی کو یہ جب بہو بنا کے لاتی ہے تو اس کے اوپر عذاب الہی بن کے نازل ہو جاتی ہے, وہی خالہ وہی پھوپھی. ماں باپ ساروں کو میرا مشورہ ہے, خدا کے لیے ریٹائر ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد آپ کو ریٹائر کر دیں. ریٹائر ہو جائیں, سکون سے زندگی گزاریں اپنی بھی اور بچوں کو بھی گزارنے دیں. بروز قیامت اعمال کا حساب جو اللہ نے علم دیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا, جن کو علم کی کمی کی وجہ سے جیسے گاؤں وغیرہ میں. یہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں, گاؤں والے بڑے شعار جے. یہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ علم کی کمی ہے, سب کو سمجھ ہے. جن گاؤں والوں کو یہ پڑھایا گیا نا کہ وابی گستاخ رسول ہیں, تو جس بابے کو یا بابی کو گاؤں والی ان پڑھ کو یہ بات سمجھ ہے کہ وابی گستاخ رسول ہیں, ان کو جب آپ یہ بتائیں گے تمہارے بھی سارے بزرگ یہ کچھ کرتے رہے تو اسے سمجھ آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تھانوی رسول اللہ تک تو کفر نظر آ رہا تھا, چشتی رسول اللہ نکلا اور اب سمجھ ہی نہیں آ رہا. بھائی سمجھ تو آئی بھی ہے ان کو, وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا میزان بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کر منافع لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں، تمام اسلامک بینک جو ہیں پیور. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، بہنوں کا حصہ گھر فروخت کرنے کے بعد ادا کرنا ہوگا یا مجھ پہ لازم ہے پہلے ادا کروں، میں ملازمت پیشہ ہوں. آپ اس کے بعد بھی کوئی 10 لائنیں اور لکھ دینا میرے نال بن گیا، میں کیا کروں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جائیں اپنی بہنوں سے جا کے اس معاملے میں رابطہ کریں، مجھ سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں؟ ان کا حصہ ہے، وہ آپ نے دینا ہوگا. وہ اگر راضی ہوتی ہے تو الگ بات ہے، اس طرح تو نہیں کہ ہر بندہ اپنی مجبوری بتانا شروع کر دے گا. آپ نے یہ کرنا ہوگا. ہاں اگر بہنیں خود اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دے دیں یا کوئی ڈیلے والا معاملہ کر دیں وہ علیحدہ بات ہے. نماز عصر کے ساتھ ظہر کیسے ملائی جا سکتی ہے؟ تینوں طریقے سنت ہیں، اس کے لیے نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. تینوں طریقوں میں پہلے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی اور پھر عصر کی نماز پڑھنی ہوگی. عصر کے ساتھ ظہر ملانی ہے تو پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں، اور ظہر کے ساتھ عصر ملانی ہے پھر بھی پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے. جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، تینوں صورتوں میں. آپ مسجد میں گئے، عصر کی جماعت ہو رہی ہے، آپ کی ظہر رہتی ہے، تو بہتر یہ کہ آپ ظہر کی نماز اس کے پیچھے نیت کر لیں، آپ کی وہ نماز ہو جائے گی. کیونکہ امام کی اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں معاذ ابن جبل کہتے ہیں، میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر گاؤں میں جا کے اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا عشاء کی نماز میں. تو وہاں وہ خود نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے قوم جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے، البتہ اگر کوئی ترتیب نہیں بھی قائم کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے مغرب میں تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے نا، عشاء والے کے پیچھے تو مغرب نہیں پڑھی جا سکتی. اگر آپ عشاء کے وقت مسجد میں پہنچے ہیں اور ابھی آپ کی مغرب رہتی ہے اور جماعت ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ پھر عشاء کی نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں، مغرب اس کے بعد پڑھ لیں. اگر نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہونے کے باوجود ڈر یا شرم کے باعث ابا اجداد کا طریقہ ہی جاری رکھیں تو یہ جائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا جی. یہ شرم اور ڈر، اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اگلا جمعہ آپ کی زندگی میں نہیں آنے والا، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے بہت لمبا آپ کو ٹائم دے دیا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو جب تک یہ لوگ بریلوی ہوتے ہیں اس وقت تک ہر بندے کی گردن اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی بریلوی جب کتاب و سنت پہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی منو ڈر لگ گیا. ان کو ڈر لگ گیا تنو؟ ہاں وہی حضرت ابو بکر والی بات جو انہوں نے حضرت عمر کو کہی تھی کہ جب تک تم کفر پہ تھے تو بڑے دلیر تھے، اور اب منکرین زکات اور ان کی باری آئی ہے تو تم بزدل ہو گئے ہو. چھوڑے، جس طرح غدیر خم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کروا کر مولا کا لقب دیا، کیا مولا علی نے بھی اس طرح کسی کے لیے اعلان کیا تھا؟ نہیں جی، اس طرح کا کوئی ثابت نہیں ہے. کیا بخاری مسلم 100% اتھینٹک ہیں؟ جو متصل جتنی بھی اس میں احادیث ہیں نا نمبرنگ کے ساتھ، ان کے اوپر تو اتفاق ہے وہ اتھینٹک ہے. کسی حدیث کے بارے میں آپ نے اگر کوئی لکھا ہوتا تو میں جواب دے دیتا. سلح حسن پر آپ کا تفصیلی لیکچر نہیں ہے جیسے مولانا اسحاق وغیرہ کے، تو ٹھیک ہے مولانا اسحاق صاحب کے دیکھ لیں، کافی ہے. ہمارا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے نا، ہم تو سلح حسن کے بعد جو کچھ ہوتا رہے ہم تو وہ بتا رہے ہیں. یہ جو کچھ سلح حسن کے بعد امیر شام کے دور میں سنت کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ہوا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ سلح حسن تو مر گئی، پھر وہ مار دی گئی، اور کربلا نے تو بالکل کلیئر کر دیا. برف سے وضو کرنے کا طریقہ جہاں پانی نہ ہو تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ جہاں جہاں پانی مل لیں وہاں وہاں برف مل لیں، اور اگر برف ملنے میں اگر کسی کو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر لیں، مٹی اپنے ساتھ رکھیں. اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے اور گھر والے نہیں مان رہے تو اس صورت میں کیا کریں جبکہ استطاعت بھی ہو؟ گھر والوں کو ہی راضی کریں، کیونکہ لا کے تو ان کے متھے ہی مار رہے ہیں نا آپ نے. ہاں ہاں، اور اگر آپ نے گھر والوں کے متھے نہیں مارنا، علیحدہ سے گھر لے کے اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں شادی کر لیں. لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ نے لا کے ان کے متھے مارنا جو آپ کی کروانا نہیں چاہتے، تو وہ تو آپ کی بیوی کو جو ہے وہ جو کچھ کریں گے اس کے ساتھ وہ تو آپ کی سوچ ہے، تو یہ ظلم نہ کریں. میں پولیس آفیسر ہوں، ڈیوٹی آورز میں آنے والی نماز نوافل سمیت پوری پڑھنی چاہیے صرف فرض پڑھنے چاہیے. ڈیوٹی آورز میں صرف فرض ہی پڑھنے چاہیے. اور اگر ڈیفائن ہے نا آپ کا کہ جی یہ ایک گھنٹے کا وقفہ ہے تو ٹھیک ہے, اس ایک گھنٹہ تو آپ کے پاس ہے, آپ جتنے مرضی نفل سنتیں پڑھیں. اور اگر آپ ڈیوٹی آورز میں نکل کے آئے ہیں, آپ کو نماز کی چھٹی نہیں ہوتی اور آپ صرف چھٹی اتنی اسی کام کے لیے کر کے آئے ہیں, تو پھر آپ صرف فرض ہی پڑھیں. کشف اور الہام میں کیا فرق ہے؟ انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی بات سمجھائی جا سکتی؟ جی, اسے شرح صدر کہا جاتا ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی ان کشف الہام. یہ کشف, الہام اور شرح صدر, یہ تین ٹرمنالوجیز ہیں. چوتھی چیز ایک خواب بھی ہے, لیکن جو چیز باقی ہے وہ خواب اور شرح صدر والا معاملہ ہے. آج کی ڈیٹ میں کشف الہام کوئی نہیں ہے. علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن شخصیات کے ساتھ لگتا ہے؟ جس کے ساتھ مرضی لگائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. آلریڈی آپ لگا رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہیں نماز میں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا کیا مطلب ہے؟ علیہ السلام ہی ہے نا. یہ تفریق ایک کلچرل چل پڑی کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ, بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. صحابہ کرام تو ایک دوسرے صحابی کو رحمہ اللہ ہی کہتے تھے وفات کے بعد. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, حضرت علی نے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر خطبہ دیا اس میں یہی ہے, اے عمر اللہ تم پر رحم کرے. تو یہ دعائیہ کلمات ہیں, وہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ تفریق انہوں نے کی ہوئی. علماء دیوبند نے المحند میں اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا ہوا ہے. بریلوی جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایون اعلی حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جائز ہے, کہہ سکتے ہیں. آپ کے رضی اللہ عنہ کہنے سے کسی نے بند نہیں جانا. نہ علیہ السلام سے ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کوئی سلامتی نازل ہو جائے اگر اس کے اپنے اعمال ایسے نہیں. امام مسلم کے شاگرد نے جب صحیح مسلم لکھی ہے نا, تو 93 نمبر جو حدیث ہے نا مقدمے کے فوراً بعد کتاب الایمان, اس کے اوپر پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے اوپر میری بڑی تفصیلی ویڈیو ہے, رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. امام شافعی نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا, حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں. تو لکھ سکتے ہیں, دعائیہ کلمات دے سکتے ہیں. اگر نماز کے دوران غلط وسوسے ہیں تو کوئی حل بتا دیں. حال یہ ہے کہ ان کی طرف آپ نے متوجہ ہی نہیں ہونا, ان وسوسوں کا جواب ہی نہیں دینا. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس سے بہتر کوئی حال ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے, لیکن جب آپ مدینے گئے تو لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر استقبال کیا. ہاں جی, وہ تو ایک ایونٹ تھا, اور ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام پہلی دفعہ جا رہے تھے, ابھی ان کو آپ نے نارمز تو نہیں سکھائی ہوئی تھی, تو وہ آپ کا استقبال انہوں نے کیا. باقی جب مدینہ شریف میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی, اسٹیبلٹی آ گئی, تو پھر یہ معاملہ ہوا. وہ تو کئی صحابہ شراب بھی پیتے تھے, سود بھی کھاتے رہے, بعد میں نبی علیہ السلام نے جب منع کیا تو منع ہو گئے. تو اس طرح جو ٹرانزیشن پیریڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے پرماننٹلی کسی معاملے کے لیے. وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا. جس طرح صحیح مسلم حدیث ہے, میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ موت کی یاد دلاتی ہیں. تو منع کیا تھا نا, اب آپ کہیں جی پہلے منع کیا تھا تو اب کیوں حکم دیا ہے؟ تو ناسخ و منسوخ والا معاملہ بھی ہوتا ہے, پھر تربیت والا معاملہ بھی ہوتا ہے. کیا بیرون ملک میں کاروبار کے لیے بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ اسلامک بینک اگر آپ کو قرضہ دے تو آپ لے لیں, باقی تو سارے سودی کام کر رہے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد جی پی ایف کی رقم لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے, لیکن جی پی ایف کے اوپر جو سود لگا ہوا ہے نا, وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. وہ بغیر ثواب کے نیت کے کسی فلائی کام میں لگا دیں, وہ حرام ہے. جو لوگ یورپ میں دکانوں پر شراب اور ناپاک گوشت کا کاروبار کرتے ہیں, کیا ان کا رزق حلال ہے؟ ظاہر ہے جی, یہ حلال تو نہیں ہے, حرام ہی ہے, لیکن حلال اور حرام مکس ہوا ہوا ہے, تو بچنا چاہیے اس کام سے بالکل. میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دو رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں, پھر سنت نماز, پھر فرض, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. تحیت المسجد ضروری ہے کہ نہیں؟ تحیت المسجد کوئی ضروری نہیں، نہ تحیت الوضو ضروری ہے، صرف جمعے کے دن کے لیے حکم ہے بخاری مسلم میں کہ دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھا جائے، جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اس دوران بھی آپ نے پڑھنی ہے، آگے پیچھے ظاہر نفلی عبادت ہے۔ تو سعودی عرب میں تو ظاہر وہ ایک ٹریڈیشنل ان کی چیزیں چل رہی ہیں کچھ، تو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تو مغرب سے پہلے بھی دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ غیر موقعہ ہیں، نبی الاسلام نے ان پہ کوئی سختی نہیں فرمائی بھی۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ جنگ میں ایک مومن دس کافروں پر بھاری ہے، لیکن آپ کے بقول دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جی میرے بقول نہیں، اللہ کے بقول بھی، سورۃ الانفال آپ نے بس یہی جملہ اٹھایا اس میں سے۔ سورۃ الانفال میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے جنگی جو آلات ہیں انہیں تیار رکھو، پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اور آلات جنگ، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا۔ تو سورۃ الانفال پوری پڑھے نا آپ نے، آدھی پڑھ لی ہے، یہ میں نے تو نہیں کہا دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اللہ نے ہی بتایا ہوا ہے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، نبی الاسلام تیر اندازی سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ طاقت اس میں ہے، کیونکہ تلوار جو ہے وہ تو جب آپ قریب پہنچیں گے تو لڑیں گے نا، اگر آپ کو قریب ہی نہ آنے دے اور دور سے تیر مار کے مار دے تو پھر کیا کریں گے، جس طرح آج کل میزائل والا معاملہ ہے۔ قرآن میں چار شادیوں کی اجازت ہے، نبی الاسلام کی گیارہ ازواج ہیں، ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی الاسلام قرآن کی عملی تصویر ہے۔ جی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو جو اس کی اجازت دی تھی وہ سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، اور ساتھ آئے یہ خاص آپ کے لیے، آپ کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے، تو قرآن میں ہی موجود ہے۔ قرآن میں یہ بھی آیا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی، حالانکہ بیوہ سے شادی کرنا تو بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن نبی کی بیویاں چونکہ امت کی مائیں ہیں ان کا یہ پروٹوکول ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو اگرچہ نبی الاسلام قرآن کی عملی تصویر ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ کی اسپیشل ایک کوالٹیز ہیں وہ باقی امت کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مشین سے ذبح ہونے والی مرغی جس پر ٹیپ ریکارڈر سے تکبیر پڑھی جائے کیا حلال ہے؟ نہیں جی حلال، کی اینڈ اینڈز والے دیکھ لیں، اتنا بڑا کاروبار لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے تکبیر پڑھنے والے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ باپ اگر بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے، باپ کیسے دے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، زندگی میں تو نہیں ہوگی، مرنے کے بعد تو ظاہر ہے بیٹوں نے تقسیم کرنی ہے، زندگی میں تو وہ حبہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک تہائی سے زیادہ مال نہیں۔ جی بھائیوں کا حق ہے، بالکل بھائیوں کا حق ہے، کیونکہ بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہیے، جو کمائی آپ کے باپ نے کی تھی اسی کمائی میں سے اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے آپ ایفرٹ پٹ نہیں کریں گے؟ لیکن وہ پیسے کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ وہ نہیں دیتے بہنوں کو، ان سے پوچھو بھی تم نے تو نہیں کمایا نا، تمہارے باپ نے کمایا تھا نا، یاد ہونا کہ تمہیں اپنی طرف سے بہنوں کو دینا پڑ رہا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ اپنے باپ کی کمائی کو اسے جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے اپنی بہنوں کو نہیں دے سکتے، دوسروں کو نہیں دلوا رہے، تمہاری بہنوں کو دلوا رہے۔ محرم میں اکثر لوگ کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں، کیا اسلام میں ایسا کوئی حکم ہے؟ نہیں، کوئی اسلام میں کوئی نہیں ہے، یہ فرقوں کا آپس میں حکم ہے، اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز میں آمین بولنا چاہیے؟ حدیث کا حوالہ، جی حدیث کا حوالہ جامعہ ترمذی میں، امام ترمذی نے آہستہ آواز سے آمین والی روایتیں بھی لی ہیں اور اونچی آواز والی بھی، اور پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ روایتیں مضبوط ہیں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے، اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا، اس میں باقاعدہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے ترمذی کا۔ بالکل، دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لازمی ہے؟ نہیں لازمی نہیں ہے، بتانا لازمی ہے، بتائیں تاکہ وہ برات والے دن وہاں پہنچ جائے۔ نہیں کوئی غلط مطلب نہ لیں، وہ تو ادھر پہنچے گی مطلب اپنے ہاتھوں سے رخصتی کروانے کے لیے، یا دوسری بیوی کی یا آپ کی دنیا سے، اجازت کوئی ضروری نہیں، بتانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہونی ہے پھر وہ دو بیویوں میں ہونی ہے، لہذا چھپ کے شادی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم کیسے پھر پورا ہوگا؟ تو اس لیے اجازت ضروری نہیں، بتانا ضروری ہے. والدین سخت ہیں، بیوی کی کافی کوشش کے باوجود ان کا دل بیوی اور اس کے والدین سے کچھ نہیں ہوتا. میری اور بیوی کے حج پر جانے کی خواہش سے بھی ناراض ہیں. میں نے بتایا ماں باپ کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایسی مخلوق ہے کہ شادی کے بعد یہ کمپیٹیٹر بن جاتی ہے اپنی اولاد کی. یہ تو آج کوئی تھوڑا بہت سپیس پڑھے لکھے ماں باپ دیتے ہوں گے اپنی اولاد کو، پرانے تو بڑے ظالم قسم کے ہیں. یعنی میاں بیوی کو ایک چرپائی بھی وہ کٹھے نہیں دیکھ سکتے، اور لوگ بڑے یعنی فخریہ بتاتے تھے اسی تے اینا دے ابا جی تے ڈاڈے سا اسی کٹھے ایک بستر تے نہیں بیٹھے سا کدے. اندازہ کرو. اور نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو اونٹ کے پیچھے سوار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے گھٹنے رکھ کے بیویوں کو اس گھٹنے پہ پاؤں رکھوا کے تو اونٹ کے اوپر سوار کروا رہے ہیں. ان ظالموں نے تو نبی کے بارے میں بھی یہ کچھ کہنا تھا جو یہ اپنے بیٹوں کو رن مرید کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جاہل ہیں صرف، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. جب یہ بیمار ہو جائیں انہیں دوائی لے دیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، سب کچھ رکھیں، ایک بڑے سکرین لے دیں ان کو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہماری ویڈیوز چلا دیں. حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ چھوٹے قد کا آدمی فتنہ ہے، حضرت عمر کے علاوہ لمبے قد کا آدمی کم عقل ہوتا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں، یہ کہانیاں ہی بنی ہوئی ہیں. امت مسلمہ کی موجودہ تمام نظام میں جہاد لکھا ہے، جہد لکھا ہے، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے کنسٹرکٹیو جی کنسٹرکٹیو میں ہی تو کر رہا ہوں میرے بھائی. میرے سے پہلے کس نے کنسٹرکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے دماغ میں یہ چیز آئی ہے نا کہ انجینئر صاحب کنسٹرکٹیو کام کریں، تو پھر آپ کے سامنے کوئی ایک کسی بندے کا خاکہ ہوگا نا کہ یہ ہے ہمارے اعلی حضرت جنہوں نے دیکھے وابیوں کو سوراں دے سور اور کافر ڈکلیئر کیا، یہ کنسٹرکٹیو کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہے تھانوی صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کیا. انجینئر صاحب آپ یہ کام کریں. بتائیں ڈسٹرکٹیو کام وہ کر کے گئے، ہم ڈسٹرکٹیو جو ان کا کام ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا گرک کیا امت کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہم ہی تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جو بندہ اٹیچ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں پلیٹ فارم کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے اپنی توحید ٹھیک کر لی. آپ کے بزرگوں نے تو ان کو مرے ہوئے بابوں کو پکارنا سکھایا تھا، ہم نے ان کو توحید سکھائی. آپ کے بزرگ ان کو نماز نہیں سکھا سکے، نمازی کیا بننا تھا انہوں نے، نماز جو پڑھتے بھی تھے ان کو طریقہ نہیں بتایا، ہم نے یہ بتایا. آپ بتائیں آپ کے بزرگوں کا کوئی ایک گند جو ہمارے اندر موجود ہو اور ہماری کوئی ایک اچھائی جو آپ کے بزرگوں کے اندر موجود ہو ٹائم قیامت تک جائے کہ انجینئر صاحب آپ کی یہ جو اچھائی ہے نا جی، واہ واہ واہ انجینئر صاحب تسی چندہ بک نہیں رکھی، اعلی حضرت نے بھی زندگی کدے چندہ نہیں سی لیا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے بزرگوں کا ایک گند جو ہمارے اندر موجود ہو. آپ کے بزرگ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، میں کہتا ہوں یہ مسلمان ہے. آپ کے بزرگ کہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اور ہماری ایک اچھائی ان کے اندر موجود ہو کہ آپ کہیں جی ہاں یہ آپ کی جو اچھائی ہے، وہ اچھائی وہ جس میں میں منفرد ہوں. اگر آپ کہنا آپ نے داڑھی رکھی ہے ساڈے بزرگاں دی بھی سی، وہ داڑھی سکھا نے بھی رکھی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. وہ اچھائی جس میں میں تفرد کا شکار ہوں اور وہ ان کے اندر موجود ہو، وہ ذرا دکھا دیں. تو اللہ کے فضل سے کنسٹرکٹیو کام یہیں سے ہو رہا ہے. اگر آپ کنسٹرکٹیو کام یہ کہتے ہیں تو پھر آپ بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے. قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ختم نبوت کے اوپر ہے نا، ان کا نام سن کے آپ کا خون کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والوں کا نام سن کے آپ کو ان کی ہمدردی کیوں جاگ اٹھتی ہے؟ ادھر بھی آپ کا خون کھولنا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ دو نمبر ہی آپ کے ختم نبوت کے عقیدے میں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بابوں کو ایکسپوز کریں تاکہ لوگ کتابوں سے جڑیں. تو کتابوں سے جوڑنا کنسٹرکٹیو کام ہے یا بابوں سے جوڑنا بتا دیں؟ ہاں ہمارے علاوہ کس نے کتابوں سے جوڑا ہے؟ آپ کہیں جی یہ دیکھیں جی ہماری تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑ رہی ہے، وہ تو فضائل مال پکڑاتے ہیں. یہ ہماری جناب دعوت اسلامی ہے, اس نے لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑا ہے, انہوں نے تو اعلی حضرت بریلوی سے جوڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں اندھی ہیں, کان بہرے ہیں, کوئی بھی بات سننے کے لیے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو. یہ ہے جی انہوں نے کنسٹرکٹیو کام کیا, کنسٹرکٹیو کام یہیں سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے. آئی ایم ایکس قادیانی, مائی وائف از قادیانی, وڈ شی فال انڈر اہل کتاب؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں یا کسی اور کسی مہم کے اوپر آپ نے یہ کوشچن لکھا ہے. آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں, انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیوز دکھائیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گی انشاءاللہ تعالی. باقی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ دعوت کا کام جاری رکھیں. کیا یو کے اور امریکہ میں کمائی کرنا جائز ہے جبکہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے ہی فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے؟ کمائی تو آپ کر رہے ہیں, آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آپ کے ٹیکسز کو وہاں یوز کریں, وہ ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا. وہ تو ہمارے حکمرانوں نے بھی کن کاموں میں لگائے ہیں پیسے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا, وہ آپ کے اختیار میں نہیں. آپ کے اختیار میں جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. قبرستان کے پاس رہتا ہوں, اکثر دیکھنے کو ملا ہے کہ دو سال بعد ابھی کچھ لوگوں کی میت خراب نہیں ہوتی, کفن بھی میلا نہیں ہوتا, کہ ایسے لوگ واقعی جنت میں ہوں گے؟ واللہ عالم جی, ہمیں نہیں پتا. اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے تو, باقی جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے جی, آخرت کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. نبی الاسلام کے روزے پر درود پڑھتے ہیں تو امام علی اور اہل بیت کے روزے پر کیا پڑھیں؟ وہاں پہ بھی وہی آپ دعا پڑھیں گے نا, جس طرح نبی الاسلام کی قبر پہ السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر پڑھتے ہیں نا, اس طرح حضرت علی کے روزے پہ جا کے السلام علیکم یا علی پڑھیں. موجود ہے حدیث میں, وہ تو اسی کے اوپر آپ اس کو قیاس کریں گے. کیا فرینچ داڑھی جائز ہے؟ نہیں, فرینچ تو نہیں ٹھیک, داڑھی آپ پوری رکھیں, باقی اس کی لمبائی مٹھی رکھنی ہے تو بہت افضل ہے, اس سے چھوٹی رکھنی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, لیکن داڑھی پورے چہرے پہ ہونی چاہیے, کیونکہ داڑھ پہ اگنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے. رافضی اور ناسبی میں کیا فرق ہے؟ جی اس کے لیے کافی ساری ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. نوحہ سننا جائز ہے اگر ماتم کا میوزک؟ نہیں, نوحہ کے اندر تو عموماً الفاظ نوحہ نہیں ہوتا, وہ تو بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہوتا ہے. اگر شاعری ٹھیک ہو, وہ جب تک میں سنوں نا اس وقت تک بتا نہیں سکتا. زیادہ تر تو جو ہے گستاخانہ اور شرکی شاعری ہوتی ہے. بارہ اماموں کی حیثیت اور دیوبندی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نہیں انکار کرتے, دیوبندی کہاں سے انکار کرتے ہیں, مانتے ہیں. بارہ اماموں سے مراد اگر آپ اہل بیت کے امام ہیں, مانتے ہیں. کیا سید لڑکی سے غیر سید نکاح کر سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے جی. کرپٹو کرنسی حلال ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تو اجازت نہیں ہے, باہر آپ نے کرنا ہے ضرور کریں, کرنسی کے طور پہ ٹھیک ہے. اگر میں آخری رکعت میں امام کے پیچھے شامل ہوا ہوں تو جب میں سلام پھیر کے کھڑا ہوں گا تو کیا وہ میری پہلی رکعت ہوگی؟ اس میں سنا پڑھنی, سنا نہیں ہوگی, سنا تو ہے دعائے استفتاح. پہلی رکعت آپ کی وہ ہے جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے. اب یہ آپ کی یا دوسری ہوگی یا تیسری ہوگی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس رکعت, تو سنا وغیرہ نہیں پڑھنی, فاتحہ اور سورت پڑھیں گے. سنا کا مطلب ہے جب نماز سٹارٹ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دعائے استفتاح, نماز کو کھولنے والی. نماز تو آپ نے اس وقت کھولی تھی نا جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے سنا انہوں نے نکال لی ہے. سنا اس وقت ہوگی جب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں. جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں اور اگر نماز میں قیام لمبا کرتا ہے امام تو ٹھیک ہے آپ سنا بھی پڑھیں, وہ آپ کی پہلی رکعت اور فاتحہ بھی پڑھیں, لیکن سنا پڑھتے پڑھتے آپ کی فاتحہ بھی رہ جائے گی, تو بہتر یہ کہ آپ فاتحہ ہی پڑھیں. سر کے بال زیادہ زیادہ کتنے لمبے رکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کندھے سے نیچے نہیں رکھ سکتے, وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی, اور عورتیں جو ہیں وہ کندھے سے اوپر نہیں کر سکتی, کندھوں سے نیچے انہوں نے رکھنے ہیں, مرد نے کندھے کے اوپر اوپر بال رکھنے ہیں. ان کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں یہ بھی دسنا ہے میں جی, شیمپو کا نام دسا. سنبھالنے کا طریقہ یہ کہ آپ ریگولرلی غسل کا اہتمام کریں. باقی یہ بال لمبے رکھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, مولا علی نے تو سر پہ بال رکھے ہی نہیں ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے آپ تو سر مڑا دیتے تھے, تو جس طریقے سے مرضی بال رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اگر آپ نے لمبے بال رکھنے ہیں تو پھر ظاہر ہے غسل کا بھی اہتمام کریں, اور وقتاً فقتاً بالوں میں آپ نے کنگھی وغیرہ بھی مارنی ہے, جوئیں وغیرہ بھی چیک کرنی ہے, کیونکہ جوئیں پڑ جاتی ہیں جب زیادہ بڑے بال ہوں, اور بچوں والا گھر ہو تو بچے ایک دو جوئیں جو ہیں وہ امپورٹ کر کے اسکول سے لے ہی آتے ہیں. بہرحال آج کل اس طرح جوئیں نہیں پڑتی جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوتی تھی. وہ تو بخاری میں آتا ہے نا, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے نکلا تو میرے کپڑوں پہ جوئیں گرتی تھی, اتنے جوئیں پڑ گئی تھی. پھر نبی اسلام سے اجازت لی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سر کے بال منڈوا دو اور دم اس کا ادا کر دو, کیونکہ ابھی احرام نہیں کھلا ہوا تھا. تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اور قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے. آسٹریلیا میں میرے غیر مسلم دوست سوال کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کیسا تہوار ہے, مسلمان کیوں بے زبان جانوروں کو قتل کرتے ہیں؟ نہیں, بے زبان جانوروں کو قتل تو نہیں کر رہے, وہ کھانے کے لیے ہو رہا ہے. تو کیا آسٹریلیا کے لوگ جو ہے وہ ویجیٹیرین ہیں, وہ جانور نہیں کھاتے ہیں؟ یا تو ہونا کہ یہ پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گوشت کھانا کیا منع ہے, مچھلی کھانا منع ہے کیا, بھیڑ بکریاں کھانا کیا منع ہے, وہ بھی کھاتے ہیں. تو ان پرنسپل بات کریں نا, اس کے لیے ہم نے ایک دن مخصوص کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کون سی دوسری بات ہے, وہ کام تو غلط نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. اب تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جن پودوں کو آپ سمجھتے تھے نا ان میں جان نہیں, ان میں بھی جان موجود ہے. تو ٹھیک ہے, پھر بھوکے مر جاؤ. جو بھی اچھا کام ہو ہم اللہ کا کہتے ہیں, اور جو بھی غلطی یہ گناہ ہو تو ہم شیطان پر ڈال دیتے ہیں. کس حد تک ہم شیطان کو بھی اللہ کے برابر نہیں کرتے تھے؟ نہیں, اللہ کے برابر نہیں کرتے. شیطان پہ نہیں, اپنے اوپر ڈالنا چاہیے. شیطان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے ورگلایا, کیا تو آپ نے خود ہے بھائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی کمٹمنٹ یہی ہونی چاہیے کہ اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور برائی کو اپنی طرف, جو مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے, اور جو برائی پہنچے اس کو اپنے نفس کا وبال کہنا ہے. شیطان تو اس کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پہ نا, کر رہے تو آپ خود ہیں. اگر سگا بھائی زکات کا مستحق ہو لیکن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں سب, تو کیا زکات دی جا سکتی ہے؟ جی دیں نا جی, اس کو آپ جوائنٹ فیملی میں جو آپ رہ رہے ہیں تو آپ اس کو پیسے دے دینا کسی بھی طریقے سے, یا آپ اس کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نیت کر لیں جتنا حصہ وہ, اگر ایک جگہ چولہا ہے ہنڈیا ایک جگہ تو اس اعتبار سے آپ نیت کر لیں. وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال کے اوپر سرپرست ہے تو وہ اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے جو معروف طریقے کے مطابق ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ گارڈین ہے. ویسے تو یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو اس کا گارڈین ہے وہ یتیم کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنی وہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے اس کے اوپر, ورنہ دنیا کا نظام نہیں نا اس طرح چل سکتا. تو ٹھیک ہے, وہ آپ خود اپنا حساب کر سکتے ہیں. بہن بھائیوں سے زیادہ زکات کا کوئی حقدار نہیں ہے, انہیں کو دیں. اگر اس زکات کا پیسہ وہ گھر میں لگا دے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کا گوشت لایا گیا, ایک غریب عورت آئی, نبی علیہ السلام نے اسے گفٹ کر دیا. بخاری میں حدیث ہے نا کہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. وہ عورت گئی گھر, اس نے وہی کھانا پکایا اور لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا, اس میں سے ایک پلیٹ, تو آپ نے وہ کھا لی. تو صحابہ نے کہا یہ صدقہ, آپ فرمایا صدقہ تو اس کے اوپر لگ چکا, وہ اس پہ صدقہ لگ گیا نا. اس طرح تو پھر آپ کسی غریب کے گھر سے کچھ نہیں کھا سکتے کہ زکات کے پیسوں پہ پل رہا ہے. زکات اس پہ لگ گئی, اب وہ مالک ہو گیا. اب وہ چاہے کسی امیر کو کھلائے کسی غریب کو کھلائے, وہ زکات میں سے نہیں کھلا رہا, وہ اس کا جو سورس آف انکم ہے اس میں سے کھلا رہا ہے, اور اس کا سورس آف انکم زکات ہو سکتا ہے اگر غریب ہے تو. تو نبی اسلام نے پریکٹیکلی ایسا کیا ہے, وہی صدقے کا کھانا وہی عورت پکا کے جب لے آئی تو آپ نے کھا لیا. آپ نے ہمارا صدقہ تو اس کے اوپر لگ چکا. یہ شرعی ہیلا ہے, یہ شرعی ہیلا ہے, یہ صحیح والا ہیلا ہے, جس میں نبی علیہ السلام نے آپ کو مسائل سکھائے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ہوگا تو پھر شرعی حکم ڈفرنٹ ہو جائے گا. کائبر کی جگہ اسلامک بینک گولڈ ریٹ کے اوپر بینچ مارک بنا کر پروفٹ, یا نہیں وہ کیسے دے گا بھائی بینچ مارک گولڈ ریٹ کے اوپر, کیسے وہ دے گا؟ وہ کام کے آگے کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے بینک کو, اسلامک بینک ہی کو دیکھنا ہے آپ نے, کہ اسلامک بینک جو ہے وہ کاروبار میں وہ لگا رہا ہے پیسے کے نہیں لگا رہا, یہ دیکھنا ہے. اور اس کے لیے اینول رپورٹ ان کی پڑھنی ہوگی آپ نے. تو جو پیور اسلامک بینک ہیں وہ کاروبار تو کر رہے ہیں, حلال کاروبار ہی ہے, اس کی انکم جائز ہوگی. باقی یہ جو گولڈ ریٹ کی آپ نے بات کی ہے, ظاہر ہے کہ یہ مسئلے تو ہم غریب ملکوں کے ہیں نا, پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, ادروائز اگر ڈالر میں یا پاؤنڈز کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے ہوں تو وہ تو اس اعتبار سے ڈی ویلیو نہیں ہوتے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے یا لینا ہے تو گولڈ کے ایکوینٹی دیا کرے. اب یہ تو بڑا ظلم ہے, ایک شخص نے اگر 2008-09 میں 35,000 روپے آپ سے قرض لیا اور 2024 میں وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے, تو اس وقت تو 35,000 کا ایک تولہ سونا آتا تھا, اب آتا ہے 2,14,000-15,000 روپے تولا, تو اب اس کو 35,000 نہیں 2,14,000 ہی واپس کرنا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر کہتے ہیں نہیں جی تو سود ہو جائے گا. سود کتوں ہوئے گا؟ سود تو نہیں ہے. سود تو تب ہے جب وہ پیسے کے بدلے پیسہ لے. اس نے پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لیا, پیسے کی وہ ویلیو لی ہے جو پیسہ آپ نے اس کو دیا تھا. یہ تو بڑا ظلم ہے. تو اس لیے جو پرانے قرض آپ نے اتارنے ہیں وہ آج کے ریٹ کے اوپر اتارنے ہیں. اس وقت وہ 35,000 روپے کی جتنی گندم خرید سکتا تھا, کیا آج بھی 35,000 کی اتنی گندم لے سکتا ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے ذرا سپوز کریں, اگر اس نے آپ کو 35,000 کی گندم 2008 میں آپ کو ادھار دی ہوتی 1,000 کلو, سپوز آج آپ کہیں کہ نہیں جی میں 1,000 کلو نہیں, تو میں 40 کلو واپس کروں گا, کیونکہ جو ہے نا اب 35,000 کی اتنی گندم آتی ہے. نہیں, 1,000 کلو گندم واپس کر دیں آج کے ریٹ کے اوپر, جتنی بھی بنتی ہے, اس کا کیا لینا دینا؟ اس طرح دنیا میں نظام نہیں چل سکتا. لو جی تو پورا تھدا میں مکا چھڑا جی الحمدللہ, اور کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. البتہ جن چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا یا مختصر جواب دیا, تو وہ جو معاملہ ہے اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما, خصوص بالخصوص فلسطین میں, چائنا میں, انڈیا میں, کشمیر میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کئی مسلمان کسبرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.